to był wspaniały koncert, oczywiście zespołu Republika, nagrany przez Wojciecha Przybylskiego. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę drugi koncert zespołu również uwielbianego przez trójkową publiczność. Wystąpi Koma. Usłyszymy koncert nagrany w Trójce 25 stycznia 2009 roku. Zapraszam. Koma w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. witam Państwa serdecznie, zespół Homa. Witamy serdecznie wszystkich tych, którzy nas słuchają w swoich domach. I witamy szczególnie serdecznie tych, którzy dzisiaj są tutaj z nami w studio, bo na was to, kochani, ciąży odpowiedzialność, żeby atmosferę dzisiejszego koncertu puścić, przelać przez te głośniki w Polskę. Nie zwlekając, lecimy dalej. Jak prześwietlony sobą samym szlałem wódę w dusznym barze. Lecz przecież Bóg cię przywie, dlaczego dłoni mnie wstręt, dlaczego strach nabieram oczy i zniewala rozum. Na pewno każdy choć raz utracił wiarę jak ja. Oby mnie bliżej stał cennego dnia w królestwie mroku. Pomocy, gromko, energetycznie, chyba już wiecie co robić. I jeszcze. Teraz już ja Transfuzja! Transfuzja! Transfuzja! Transfuzja! Niezależnego czadu! Transfuzja! Nasyceniem brzmieniem, decyzja, wkroczenie na przestrzenie, stymulacja, mentalne przesilenie, konsolidacja, natchnienie, współpraca, na drodze do poznania, zasada, negować wszelkie prawa, symbioza, rokowe zapętlenie, diagnoza, wyszkolenie. Na pewno pragnę, na pewno wiem, że na pewno teraz nie zeżre mnie. Ja mam życie, ja mam śmierć, poukładam z niepełnych zdań. Prosta formuła głębokich zmian. Nie zdecydujesz, pamiętaj, że ja mam życie, ja mam śmierć. Sugestia, zasysanie planet, motywacja pokładów nowej mocy, eksplozja przestrzeni atomowych, determinacja o sile supernowej, eksploatacja, elektryczny ogień, demonstracja szeregu możliwości, akceptacja rzeczywistości. Cieka, cieka. Na pewno mogę, na pewno chcę, na pewno pragnę, na pewno wiem, że na pewno teraz nie zeżre mnie. Ja łowę życie, ja łowę śmierć, poukładana z niepełnych stań. Prosta formuła głębokich zmian. Nim zdecydujesz, pamiętaj, że ja mam życie, ja mam śmierć. Zjęczmienia, wydobyta pól, traw meksykańskich. garść przyprawiła mnie o lot bez tchu, o stan na podobieństwo z mną. Jeszcze więcej znam, jeszcze więcej znam. Zatrwają łeb, odmierają czas, ale żadna z nich, ale żadna jak ci nie lśniła mnie, nie ujęła w tylko lata łąki, wyciskałem z nich sok i kolory oleiste, sezonowe zło. Natarczywa na wskroś nieznośna siła, z jaką płynie, z jaką ciśnie się przeze mnie mrok. Jeszcze więcej znam, jeszcze Jak się czujecie, kochani, tutaj w studio? Można powiedzieć, że obchodzimy dzisiaj mały jubileusz. Trzecia płyta. Trzeci raz w tym studio. Trzeci koncert. bezpieczny dom. Spokojnie, cichy jak u schyłku lata noc. Praworządne pojednanie stron. Niewierne suki demagogi nagarnione śpią. U nas ducha nie zgasi odmienność poglądu i racji. A sztuk używamy perswazji Zaczynam na drogę w mieścia, których nie ogarnę. Nie wiem, w czym stanę, nie wiem, dokąd mogę dojrzeć. Obawiam swoją wolę, zaczynam.